Book 2 50 50 في المسبح Na piscina الجو حار اليوم Hoje está calor هل نذهب إلى المسبح؟ Vamos à piscina? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Estás com vontade de ir à piscina? هل معك منشفة؟ Tens uma toalha? هل معك مايو رجالي؟ Tens calções de banho? هل معك مايو حريمي؟ Tens um fato de banho? هل تستطيع السباحة؟ Consegues nadar? هل تستطيع الغطس؟ Consegues mergulhar? هل تستطيع القفز في الماء؟ Consegues saltar para a água? أين الدوش؟ Onde é que está o chuveiro? أين كابينة تغيير الملابس؟ Onde é que estão os balneários? أين نظارة السباحة؟ Onde é que estão os óculos de natação? هل الماء عميق؟ A água é funda? هل الماء نظيف؟ A água está limpa? هل الماء دافئ؟ A água está quente? أنا بردان. Estou com frio. الماء بارد جدا. A água está fria demais. سأخرج الآن من الماء. Eu vou sair da água. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.